Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. A'raf suresinin 10. ayet-i kerimesinden dersimize devam ediyoruz. Bazı insanlar birçok şeyi görürler, tutarlar, tadarlar, duyarlar ama dikkat çekemeyebilirler. Mesela Hazreti Adem'den beri insanlık ailesi ateşin üstündeki tencerenin suyunun kaynadığını, üstündeki kapağı yukarıya doğru buhar sıkıştığında kaldırdığını, buhar çıkınca kapağın geriye düştüğünü gördü. Kaç kişi gördü? Milyonlarca değil, milyarlarca insan gördü. Ama o milyarlarca insanın içinden biri buhar kaldırma gücüne, itme gücüne sahip dedi ve buharlı makineler böylece bulunmuş oldu. Milyarlarca insan aynı şeyi görür, hatta ondan yararlanır ama daha başka yararlanma yollarını göremeyebilir. Rabbim bize şu anda yapmakta olduklarımızı hatırlatır. Diyor ki, biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada geçiminizi temin edecek yiyecek ve içecek ve giyecek maddelerini de yarattık, diyor Allah Celle Celaluhu. Biz toprağa pamuğu ekiyoruz, oradan bir yeşil filiz çıkıyor, sonra onun üzerinden bembeyaz bir yumuşacık şey çıkıyor, sonra onu biz eğiriyoruz, sonra dokuyoruz, sonra sırtımıza giyiyoruz, yaşayıp gidiyoruz. Rabbim diyor ki, bunu hayvanlar da yapar. Siz öyle yapmayın. Hayvanlar da dolaşıyor, toprakta biten yeşillikleri yiyor, ete çeviriyor, süte çeviriyor, geçip gidiyor. Siz öyle değil. Hani resim galerisinde beğendiğiniz bir resme bakıyorsunuz, hayran hayran baktıktan sonra İyice eğiliyorsunuz, sağ alt köşeye dikkat ediyorsunuz. Bu kadar güzel şeyi yapan kim? Diyorsunuz. Allah Celle Celaluhu bizi bu yeryüzüne yerleştirmiş. Toprağa bizi sabit kılmış, yerleştirmiş. Ve bu topraktan bize yiyecek, içecek ve giyecek maddelerini de o çıkarıvermiş. Karşılığında ne istiyor? Teşekkür. Teşekkürden başka bir şey beklemiyor. Yahu bir çayını içtiğimiz insana teşekkür ediyoruz. Yolda bize şöyle bir adımlık kolaylık sağlayan adama teşekkür ediyoruz. Etmemiz gerekir. Peki de can veren, kan veren, ten veren Allah Celle Celaluhu. Bu kanın, bu tenin ve bu canın ihtiyacı olan maddeleri de yaratıyor ve Allah bizden buna karşılıkla teşekkür bekliyor. Ve bize diyor ki, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar az teşekkür ediyorsunuz, diyor Allah Celle Celaluhu. Halbuki, وَلَقَدْ صَوَّرْنَا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ Sizi halk ettik. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Sonra size şekil verdik. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Melekler secde ettiler. İblis secde etmedi. Secde edenlerden olmadı, diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Allah Celle Celaluhu tek olmasına rağmen biz yarattık, biz sizi şekillendirdik diyor. Biz kelimesini kullanıyor. Biz de daha önce tefsirinde anlatmıştık, Fatiha suresinin tefsirinde. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi, ancak sana kulluk yaparız, ancak senden yardım isteriz diyoruz ve biz kelimesi üzerine dikkat çekiyoruz. Allah Celle Celaluhu kendi yaptıklarını bize anlatırken o biz kelimesini kullanıyor. Bize biz demeyi öğretiyor. Bundan sonra yaptığınız herhangi bir işte ben yaptım, ben ettim, ben kıldım demeyiniz. Biz deyiniz. Çünkü sizin ne yaparsanız yapın, kağıt üzerine çektiğiniz bir çizgiden, yaptığınız bir villadan, yaptığınız bir yazdığınız bir eserden, herhangi bir şeyini yaparsanız, ne yaparsanız yapın, o yaptıklarınız üzerinde o güne kadar duyduklarınızın, gördüklerinizin, etkilendiklerinizin, okuduklarınızın etkisi vardır. Onu siz fark edemezsiniz. 30 yıl önce gördüğünüz bir manzara, bir söz, bir davranış 30 yıl sonra size çok güzel bir şey yapma imkanını vermiştir. Ama siz 30 yıl öncesini de, o gördüğünüzü de hatırlayamayabilirsiniz. Onun için biz kelimesini dilimize alıştıralım. Onun için namazınızda inna a'dayna kel kevser fe salli li rabbike venhar inne şanieke huvel ebter suresini çok okuyoruz. Rabbim, biz sana Kevser'i verdik diyor ve kendisi tek olmasına rağmen biz kelimesini kullanıyor ki biz de biz diyelim, benlik hastalığına tutulmayalım. Benlik hastalığına veya egoist, eski Avrupa'yı tabirle egoizm hastalığına tutulan, ilk tutulan şeytandır. Bakınız ne diyor? Rabbim diyor ki ona, قَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ ط۪ينٍ Rabbim diyor ki iblise, seni secde etmekten alıkoyan nedir? Sana ben emrettim. O da diyor ki, ben ondan daha hayırlıyım. Ben diyor. Rabbim biz diyor. Şeytan, ben ondan daha hayırlıyım diyor. Ben dediğimiz bu benlik bizim tarafımızdan yaratılmadı ki. Ben diyen o şeytan kendini kendisi yaratmadı ki. Onu ateşten yaradan Allah Celle Celaluhu. Diyor ya, halakteni min narin, sen beni ateşten yarattın. Bu insanı da çamurdan yarattın. Rabbim katında çamur da ateş de birdir. Bizim için yaratılanların değeri farklıdır. Bize farklıdır. Allah katında hepsi onun yarattığıdır. Peki biz bunların hangisi değerli, hangisi değersiz? Rabbimin değerli dedikleri değerlidir. Rabbimin kötü dedikleri kötüdür. Biz Rabbimin yarattıkları konusunda şu iyidir, şu kötüdür demeyiz. Biz yaratılan her şey bir hikmete binaen yaratılmıştır. Rabbena ma halakte hâdâ batıla, boş bir şey yaratmadığına inanmaktayız. Gayesiz, hikmetsiz bir kum tanesinin yaratılmadığına inanırız biz. Çölde trilyon kere trilyon kum taneciklerinin her birinin bir yaratılış gayesi olduğuna inanmaktayız. Kâle Rabbim diyor ki fahbit minha fema yekunu leke en tetekebbara fiha fahruc inneke minessâgırîn. Peki çık o şeyde cennetten, yani in oradan. Orada sana kibirlenme hakkı yoktur. Niye kibirleniyorsun? Yaradan başkası. Yani seni yaradan başkası. Hani eski büyüklerden, yani Evliyaullah'tan sayılan Şakiki Belhi için, yani Belh şehrinde yaşayan Şakik için anlatılır. Bir karpuz almış, eve getirmiş. Hanımı karpuzu kesince karpuz iyi çıkmamış. Allah kahretsin demiş hanımı. Şakik demiş ki hanım öyle deme. Satıcı malının kötü olmasını istemez. Yani bu kötü mal satayım diye bir adam esnaflık yapmaz. Alıcı, yani ben kötü karpuz alayım diye onun yanına gitmem. Tarlada karpuz üreten adam karpuzlarım kötü olsun istemez. Onun için Allah kahretsin sözünün yeri yok demiş. Yani bu bir içine girip göremiyoruz, bilemiyoruz. Satıcı da bilmiyor, ben de bilmiyorum. Tarladan satan insan da bunun böyle olduğunu bilemez. Dış görüntüde bu yok diyor. Biz yaratılan her şey konusunda bu Allah Celle Celaluhu'nun yarattığıdır diyeceğiz. Ama yaratılanları değerlendirirken biz kaliteye ve güzelliğe dikkat edeceğiz. Yani bizim elimizin de bir müdahalesi olacaksa, çiftçilik gibi, terzilik gibi, efendim sanatkarlık gibi, fabrikada bir iş üretmek gibi, tabiattaki yaratılan şeylere müdahalemiz olacaksa, onu en güzel şekilde yapacağız. Çünkü sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam diyor ki, işini güzel ve sağlam yapanı Allah da sever diyor Peygamber Efendimiz. Biz işimizi güzel ve sağlam, yani bugünkü ifadeyle kaliteyi yükseltmeye dikkat eden mümin kullarını Allah Celle Celaluhu de sever diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Bazen kızdığımız ülkelerin, zalim ülkelerin mallarına boykot uygularız. Ne kadar? Bir hafta, bir ay. Sonra unutup geçiyoruz. Asıl boykot, o malların kalitesinin üstünde mal üretmekle olur. O zaman senin insanına yalvarmana gerek duyulmaz. Yani o insana, insanına sen, o malı giyme, bu malı giy, onu yeme, bunu ye, onu içme, bunu iç demene gerek yok. Bu insanlar değerli olanı ya deneme yanılma usulüyle veya kulaktan duyma, etkilenme, reklam usulüyle öğrenirler ve görürler. Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyalım biz. Ürettiğimiz malı sağlam ve de güzel üretmeye dikkat edelim. Allah Celle Celaluhu'nun emrini tutmayan şeytanın fahruc inneke minel minessagirin. Çık oradan. sen aşağılıklardansın diyor Allah Celle Celaluhu. Peki Rabbimin emirlerini günümüzde tutmayan, ona inanmayan insanlar, onlar için de yine Rabbim bir ayet-i kerimesinde hatta yu'tul cizyete an yedin ve hum sagirun kelimesini kullanıyor. Burada sagirin, aynı kelime sagır kelimesinin çoğulu. Duruma göre sagirin veya sagirun diye gelir. Aşağılanmış, küçülmüş, alçalmış manasına geliyor. Burada bahsedilen şeytan, orada bahsedilen Yahudiler ve Hristiyanlardır. Hani surenin başında Rabbim, sakın bu ayetler senin gönlünde sıkıntı meydana getirmesin diyor. Hud suresinin 12. ayeti kerimesinde neredeyse bu ayetleri terk edecektin, gönlün daralıyordu diyor Allah Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz'e diyor. Günümüzde bir kısım insanlarımız hatta şöyle bir slogan da geliştirdiler. Gavura gavur demeyelim. Çok ayıp oluyor. Niye? Her şeyiyle bizden üstün biz gavur demeyelim diyor. Nereden üstün oluyormuş? Allah Celle Celaluhu ve entümül e'levne in küntüm müminin. Eğer iman ediyorsanız en yüce sizsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Kafir sarayda olur, mümin de onun kapısında bulunsa, imanın nedeniyle saraydakinden yerle gök arasındaki uzaklık kadar mümin yükseklerdedir, yücelerdedir. Firavun sarayında dünyaya hükmederken, bir eli bir yağda, bir eli balda yaşarken, binlerce insan ona secdeye kapanırken, kardeşi Harun'la beraber olan ve dünyevi hiçbir şeyi bulunmayan Musa aleyhissalatu vesselam ondan binlerce, milyonlarca, trilyonlarca kere yüksekte idi. Yükseklik yürekte olur. Yoksa burçlarda da olsa, uzayda da olsan, gönlün aşağılarda ise baykuş gibi, gözün leşte ise hiçbir zaman şahinin halet-i ruhiyesine erişmesi mümkün değildir. Şeytana diyor ki in oradan. O da diyor ki enzirni ila yevmi yub'asun. Kıyamet gününe kadar da bana zaman tanı. Rabbim diyor ki inneke minel munzariyin. Peki sana mühlet verilmiştir. Kale febima ağvayteni le'akudenne lehum sıratekel müsteqim. Madem ki sen benim yolumu şaşırttın, bana emir verdin, ben o emri yerine getirmemekle şaşırdım. Bak yine kabahati kendine bulmuyor. Kabahati Rabbime buluyor. Yani sen bana emir vermeseydin, ben de isyan etmeyecektim. Onun için beni sapıtan sensin diyor şeytan. Kabahat yine kendinde değil. Hani kabahat küp olsa kimse içine, altından küp olsa kimse içine girmez diye bir ifademiz var ya. Adamın yaptığı da bu, şeytanın yaptığı da bu. Ama ben onların yolu üzerine oturacağım. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ. Sonda onların önünden geleceğim, arkasından geleceğim, sağından geleceğim, solundan geleceğim ve onlardan birçoğunu şükreder bulmayacaksın diyor şeytan. Ayet çok önemli. Tarihimizde Abdurrahman İbnül Cevzi diye bilinen Hicri 7. asırda yaşamış bir değerli ilim adamımız Telbis-i İblis diye bir kitap yazmış. Şeytanın insanı kandırma yollarını orada bize tanıtıveriyor. Tefsir yapan adama nasıl musallat olur? Hadisle meşgul olan adama nasıl musallat olur? Tasavvuf erbabına nasıl gelir şeytan? Fıkıhçıya nasıl gelir? Herkese geliş yolları vardır diyor. Ve bu geliş yollarında hep imansızlığı emretmiyor o. İyi şeyler de emrediyor. Hatta tabii kaynağını görmedim ama Muhiddin Arabi'nin Fususul Hikem şerhinde okudum ben. Kaynağını görmedim derken ayetten veya hadisten kaynak görmedim. Zaten bizim iki kaynağımız ayet ve hadislerdir. Bunlar ne demişse doğrudur. Onun dışındakiler laf götürür. Onun için diyorum, ayet veya hadisten değildir bu söylediğim. Şeytan bir gün İsa Aleyhisselam'a demiş ki, yahu o kadar beraber olduk, bir defa benim dediğimi tutmadın demiş. Şeytan da, Hazreti İsa da demiş ki, tutulacak bir şey söylemedin ki. Şeytan da demiş ki, peki öyleyse, haydi, la ilahe illallah de bakayım demiş. Hazreti İsa demiş ki, şimdi söylemeyeceğim. Senin dediğine alışkanlık meydana getirmemek için şimdi ben bunu söylemeyeceğim. Çok önemli bu. Şimdi bana bazıları diyor ki, ya hocam, yani ne olur kiliseye İstanbul'da ekümenlik verirse ne olur? Bunu söyleyen kim? 30 yıllık mücahit bunu söylüyor bana. Adalarda ruhban okulu açılsa ne olur? Diyor. Ege'de uçuş hakkının serbestliğini Yunanistan'a versek ne olur? Güney Kıbrıs'ı veriversek ne olur? Zaten pek hakim değiliz gibi. Muhterem seyirciler, bazı doğru şeyler bile şeytan ve şeytanın aveneleri tarafından teklif ediliyorsa arkasında benim kavrayamadığım bir başka tehlike var demektir. Hani Mevlana der ki, sabah namazına kalkamayan bir sahabe diyor. Geç kalkmış, camiye doğru koşmuş ama namaz kılınmış. Peygamber Efendimiz namazı kıldırmış. Ah demiş o sahabe. Ah demiş. Yani peygamberimin ardında bu namazı geçirdim demiş. Camiden çıkan sahabeden biri demiş ki, gel senin o ah dediğin ahının sevabıyla benim kıldığım namazın sevabını değişerim demiş. İkinci gün şeytan o sahabeyi erkenden namaza kaldırmış. Hadi demiş, namaza kalk. Yahu senden hiçbir iyi emir gelmezdi, tavsiye gelmezdi. O dünkü ahın var ya, binlerce günahı yaktı demiş. Kalk. Yani şeytan hep kötülükleri emretmiyor. Çok iyi bir şey yapacaksanız, ondan alıkoymak için yine bir iyi şeyi teklif ediyor size. Kur'an-ı Kerim tefsirini aldınız, okuyorsunuz. Hatırınıza sizin, ya şu işi yapıver de ondan sonra oku. Bu işi de ediver de ondan sonra oku. Şunu yerine getiriver de namazı öyle kıl. Filan adama para verecektiniz, yardım edecektiniz. Ya ne yapan, daha oğlunu evlendirmedin, kızını evlendirmedin. Kızını evlendirmek daha sevap. Oğlunu evlendirmek daha sevap gibi. Adam 30 yıldır zekat vermemiş. Hanımı hamileymiş de doğan çocuk 30 yaşına gelmiş. Onun düğünü için para biriktirmiş adam. Para, zekat verecek para var ama çocuk daha önemli değil mi? Ele güne muhtaç olsun mu? Ele güne muhtaç olmaması daha iyi değil mi? Diye çevresiyle, fakirlerle hiç ilgilenmemiş. Yani size bir tavsiyede bulunan, hep kötüleri, yani vesvese veren hep kötülükleri vermiyor. Çok önemli bir iyiliği yapmanızı engellemek için ondan daha alt seviyede bir iyiliği size teklif ediyor ve onu da sizin gözünüzde güzelleştiriveriyor. Rabbim diyor ki çık oradan. Alçalmış olarak ve de Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış, kovulmuş olarak bu cennetten çık. Sana uyanları tamamını cennete dolduracağım, cehenneme dolduracağım diyor Allah Celle Celaluhu. Sana kim uyarsa onları cehenneme dolduracağım diyor Rabbim. Niye? Çünkü şeytana uyanlar bu dünyayı da cehennem ediyorlar da ondan. Ama hocam batılı insanlar çok güzel giyiniyorlar, çok güzel yiyorlar. Bunlar şeytana uyuyorlar ama teknolojinin zirvesini yakalıyorlar. Yakalıyorlar da bir tetiğe basmakla bir şehri yok edebilen şeyler de yapıyorlar. Şu anda dünyayı cehenneme çeviren onlar, geçmişte dünyayı cehenneme çeviren yine onlar. Tarih boyunca bu böyle. 8 defa ana hatlarıyla Haçlı seferleri düzenlemişler. Hem Müslüman alemini kana boyamışlar, hem kendileri ölmüşler, gebermişler, gitmişler. 40 ile 45 yılları arasında 5 milyon insanın ölümünü sağlayan yine Hristiyan Hitler. Geçen de bir tarihçimiz anlatıyor. 1630'lu yıllarda Avrupa'da mezhep savaşları 30 yıl sürdü. İnsanlar açlıktan öldürdükleri insanları yediler. Kasap dükkanlarında insan eti sattılar diyor. Avrupa arşivleri bunu yazar diyor. İnsan eti sattılar. Parayla sattılar insan etlerini. Parayla sattılar bunlar diyor. Böyle vahşet bizim tarihimizde görülmedi. Viyana'ya kadar varan ecdadımız 600 yılda Hristiyan Hitler'in 5 yılda öldürdüğü insan sayısına 1400 yılda biz ulaşmadık. Bu bizim namımıza sevindirici bir eksikliğimizdir. Şeytana uyan cehenneme doldurulacaktır diyor Rabbim. Çünkü bu dünyayı cehennem eylediler onlar. Veya Adem üskün ente ve zevcükel cennete fekula min haysu şi'tüma ve la takraba hâdihi şecerete fetekûna minel zâlimîn. Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşiniz. Orada dilediğinizden yiyiniz ama şu ağaca yaklaşmayınız. Yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Batı etkisinde kalarak, özellikle Hristiyan kültürünün etkisinde kalan insanlarımız var bizim. Mesela Amerika'da okuyan bir delikanlımız, yanı başındaki ateist bir Amerikalı delikanlıya profesör sormuş, oğlum niye ateist oldun? Yani Allah'ı, peygamberi, kitabı, her şeyi, ahireti inanmıyorsun demiş. O da demiş ki, Hristiyanlıktan ateist olan delikanlı, üç ilah felsefesi aklıma yatmadı demiş. Yani Allah var, Allah'ın oğlu var, bir de Ruhul Kudüs var. Üç tanrı benim aklıma yatmadı, ben de onları reddettim, ateist oldum demiş. Yanı başında oturan Türk'e sormuş, o da ateistmiş. Sen niye ateist oldun demiş, aynı gerekçelerle efendim demiş. Bizimkisi Müslümanlığı bilmiyor, Hristiyanlığı da bilmiyor, moda olsun diye ben de ateistim diyor, o kadar. Türkiye'de komünistliği bilmediği halde ben komünistim diyen insanlar vardı bu memlekette. Hiç kitap okumamış, komünizmle ilgili kitap okumamış. Ben de komünistim. Çünkü üniversitede saygı duyduğu bir profesör komünist. Yanında birkaç tane kız ve oğlan da komünist. Bunlar da komünist oluvermişler. Bu tür insanlar gibi modaya kapılmayacağız. Biz doğruyu ve eğriyi kitabımız Kur'an-ı Kerim'imizden alacağız. Aklımızı Allah'ın kitabını anlama yolunda değerlendireceğiz. Bir de tabiat kanunlarını anlama konusunda değerlendireceğiz, kullanacağız. Dinlediniz, seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim. Araf suresine devam edeceğiz yalnız.